στο όνειρό μου με ρώτησες τι είναι αυτό που φοβάμαι. Αν ποτέ μας χωρίσουμε, πού θα ζεις και πού θα είμαι. Κι έτσι απλά σου απάντησα, δε φοβάμαι για μένα. Ξέρω θα είναι το τέλος μου, αν θα χάσω εσένα. Μα φοβάμαι για σένα, φοβάμαι πολύ. Μοναξιά να μην νιώσεις και δεν είμαι εκεί. Δεν με νοιάζει για μένα τι μπορεί να συμβεί. Μα φοβάμαι πως άλλος κανείς δεν μπορεί να σε χάνει και μόνο για σένα να ζει. Τι είναι αυτό που θυμάμαι από εκείνα που ζήσαμε. Αν για κάτι λυπάμαι, και έτσι απλά σου απάντησα. Νιώθω μόνο αγάπη. Δεν λυπάμαι για τίποτα, μα φοβάμαι για κάτι. Μα φοβάμαι για σένα, φοβάμαι πολύ. Μοναξιά να μην νιώσεις και δεν είμαι εκεί. Δεν με νοιάζει για μένα τι μπορεί να συμβεί. Μα φοβάμαι πως άλλος κανείς δεν μπορεί να σε χάνει και μόνο για σένα να ζει. Φοβάμαι για σένα, φοβάμαι πολύ. Μοναξιά να μην νιώσεις και δεν είμαι εκεί. Δεν με νοιάζει για μένα τι μπορεί να συμβεί. Μα φοβάμαι πως άλλος κανείς δεν μπορεί να σε χάνει και μόνο για σένα να ζει.